Zo, deze gast die loopt allemaal herrie te maken steeds. Ben je er weer? Hallo. Ja, kan je niet een beetje... Nee, het was hartstikke fijn dat je even wat achtergrondmuziek bij de laatste gesprekjes... Goed dat het... fijne muziek. Achtergrondmuziek, dat is gewoon een core business. Ja. Fijn dat je bent gekomen. Als jouw core business ook. Ja. Maar ben jij ook van hier dan of zo? Jawel. Ja? Ik ben ook bij het grond. Ik woon hier nog, niet meer heel lang. Oh, oké. Kwartiermakerschap houdt dan gewoon op een gegeven moment op. Ik woon in die chalet daar. En ik wijs recht voor me uit. Ja. En op een gegeven moment, voor september, wil ik eigenlijk wel mijn nieuwe huis eens betrekken. Ik weet nog niet waar, maar dat komt wel goed. Oh, dus je gaat niet hier wonen. Nee. Je bent echt kwartiermaker. Ik ben op een gegeven moment uit het woongedeelte eruit gestapt. Oh, ja. 3 jaar geleden. Hm. En toen dit grondcollectief werd opgericht, ben ik daar dan weer lid van geworden. Ja, en je zegt heel vaak, maar wie ben je eigenlijk? Ik ben Henner. We hebben elkaar toch al ontmoet. Ik ben Henner. Oh nee, ik ben Felix. Oh. Altijd weer een nieuwe verrassing. Een nieuwe naam? Een nieuwe verrassing. Maar jij was hier vanmiddag ook om een beetje plaatjes te draaien. Ja. En pingpong te spelen. Dat was eigenlijk mijn main goal, maar het is niet helemaal gelukt. Ja. Wel jammer dat dat afgelopen is, want dat is eigenlijk altijd wel een van mijn favoriete geluidsdingen. Dat zijn gaat ook zoveel... lekker heen en weer, weet je wel. Ja. Kan heel snel. Ik heb wel een pingpong geluidje voor je. Ja, pingpong geluidje. Oh, hij pakt nou zijn telefoon. Nou, dat had je niet moeten zeggen, dan hadden we gewoon een beetje... Oh, nee, hij pakt nou een hele grote bal uit zijn broekzak. Komt hij, hoor. En nou begint hij te schudden met die bal. Wat wil je daarmee bereiken precies eigenlijk? Daar gaat niks aan. Oh. Nou, dit is toch het geluid waar we allemaal op zaten te wachten. En nu is het ook bijna klaar. Zo. Nou, ik weet zeker dat dit een enorm goede bijdrage is aan de marketing van de grond. Speel je zelf ook pingpong? Nee. Ja, dat is jammer. Nee, ik doe alleen maar geluidsopnames bij pingpong. Dat is ook belangrijk, want anders... Heel belangrijk. Ja. Ik ben helemaal fan van Beings and Happenings, moest ik nog even kwijt. Oh ja? Ja, okay. Fantastisch. Echte fan. Ja, en echte fan. Dus... Ja, nou, dat vind ik hartstikke leuk om te horen, want ik heb geen idee eigenlijk. Nee, wel, anders had je dat niet zo goed opgericht of getuigd het geheel. Het is... Nou, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, dat merk je er wel aan. Het is gewoon, ik vind het echt heel... Ja, dat is wel tof, toch? En, ik kom overal waar ik toch al heen wilde. Even technisch vraag, je hebt gewoon je mobiele telefoon. Heb ja je dan... joh, ik heb alleen maar een Zoom en een mobieltje, dat is alles wat je nodig hebt. Wil je niet ook radio maken of zo? Jawel. Nou... Radio, dat is dat vroeger toch... Nee. Ja, ik wil heel graag dat radio je maken. Kon horen waar de smeren was als er gekraakt werd en zo. Ja, nu gaan we allemaal via WhatsApp groepen gooien. Kijk uit! Nee, een tank op de Vondelstraat! Kijk uit! Oh, het is... Ja, zo ging dat op de radio. Toen, tanks! Toen waren er nog tanks in de Vondelstraat. Ja, tegenwoordig hebben ze gewoon robots die zo goed kunnen mappen dat je helemaal niks meer nodig hebt. Die kleine... Nee, menselijke robots. Oh ja, van die... Zal ik hem even aansteken voor je? Ja, graag. Oh ja, van die hoe heet het? Van die stilaads. Stille... ik was maandag in de, op het Hoeterseiland. Was jij er toevallig bij toen de afgelopen anderhalf week, toen die eerste demonstratie uit de hand liep? Het verhaal was dan dat er 10 mensen opeens aankwamen en die zoten voor... Op het Hoeterseiland, maandag, die eerste dag. Ja, daar was ik bij, Wie waren die, of wat is jouw idee over die 10 mensen? Wat ik heb zien gebeuren, Vertel. Nou, ik heb zien gebeuren dat er om 8 uur 's avonds 3 of meer... echt ongelofelijke idioten. Ja. Opeens een Israël-vlag op hun hoofd hadden. Ja. Om zich heen begonnen te slaan. Romeinse kaarsen aanstaken. Probeerden vuur te maken daarmee. Her en der. In tenten. Die werden verjaagd. Onmiddellijk natuurlijk. Door andere actievoerders. Want het was echt een hele heftige situatie. En wat er gebeurde is dat ze weggejaagd werden van het terrein. En voordat ze het terrein af waren, hebben ze het voor elkaar gekregen om die Romeinse kaarsen in een menigte te gooien die echt de andere kant op aan het kijken was, omdat daar iets uitgesproken werd. Wie waren die mensen? Of hoe, wat schat je zelf in? Zonder nu te heel te concreet. Kijk, wat mij verteld is dat het extreme zionisten waren. En dat is wat ik weet. Ja. Maar het lijkt mij niet eens uit wie het waren tenminste. Maar het is wel... Want nee, het waren hooligans. Ja, precies. En die zijn door de actievoerders zelf... Ja. Ondanks dat zij burgers van Amsterdam zijn... en in principe beschermd zouden moeten worden door de gemeente. Er was niemand gewoon... Maar ik bedoel, nee, die waren het niet. Net zoals dat je geen... Die hebben geen poot uitgestoken. Ze hebben geen poot uitgestoken. Hoe bedoel je, wie? Die smeren ze. Ja, maar die waren... Autoriteiten. Maar ook niet daarbuiten, weet je wel. Ze hebben geweten dat dat gebeurd is. Want, hoe wisten ze dat? Ze hadden 1000 stillen daar. Ja, precies. En, ja, maar die stillen grijpen nooit in op dat. Nee, die grijpen niet in, maar die zijn er om informatie door te geven. Dus dat hebben ze wel gedaan. Dus de gemeente, de politie, die wisten dat dit gebeurd was. Ja, oké. Maar... En die hebben vervolgens dit voorval als argument gebruikt... om 2:30 s'nachts... de boel te ontruimen. Oké, maar dat... Die ontruiming, daar was geen enkele aanleiding voor. Ja, maar alles was veilig, alles was goed georganiseerd. Er was geen vuiltje aan de lucht. Denk je dat die 10 mensen gewoon nog echt, die zionisten of wat dan ook... Zijn die ergens op beeld, op camera? Nou, op mijn netvlies staan ze wel. Ja, want het punt is... Ja, dat moet daar ze wel, want er werd constant de hele tijd. Ik bedoel, wat er daarna allemaal is gebeurd, dat zijn eigenlijk los. Maar zij hebben wel in principe ervoor gezorgd dat het op dat moment al is uit de hand gelopen. Nee, Femke Halsema heeft ervoor gezorgd dat het uit de hand gelopen is. Dat vind ik niet helemaal correct. Mijn mening is daarop. Het was op een... Stel dat deze gasten er niet waren geweest, dan was het misschien op een ander moment alsnog uit de hand gelopen, wie dan ook. Ja. En Halsema speelt geen glansrol misschien? Halsema die heeft van de universiteit te horen gekregen, wij willen niet dat er geslapen wordt. Ja. Oké. Okay. Dat is wat zij gehoord heeft van de universiteit. Nog, en daarom heeft ze het laten ontruimen. Ja, maar dan en nog. Daarom heeft ze gewoon tegen die smeren gezegd van doe maar wat je wil. Ja, maar, want dat is wat ze gezegd hebben, want anders kan er nooit zo snoeihard opgetreden worden. Dat geloof ik. Die shovels die gingen met vol gas op die barricades in, terwijl de mensen op en achter stonden. Vol gas, hij hield niet in. Hij liet zijn gas pas los toen de shovel tot stilstand kwam, omdat er te veel rotzooi en mensen waren. Maar dan, dat is wat er gebeurd is. Maar, en daarom zijn mensen boos geworden. Daarom ben ik ook heel boos geworden. Ja, maar terecht ook. Maar dan nog geloof ik, zeg maar, dat met die 10 gasten die dat... Dat is daarvoor, maar die hebben wel... Die hebben wat voor elkaar gekregen. Die hebben gewoon zodanig spanning bij goede mensen met een goed doel. Ja. En als jij zo'n vuur en je weet niet door wie... Dan ben je gewoon... Sta je tot hier gewoon. Ja. Dus... Dat is erger dan voetbalhooligans, hoor. Dit. Ja, dit is bizar. En als je ziet hoe voetbalhooligans behandeld worden door die smeres. Ook niet zo goed. Ik weet niet, ik ga er nooit... Nee, je wordt voorkomen in elkaar getrimd de hele tijd. Want dat supportersgeweld, daar ken ik ook wel wat insightverhalen over. Nou, dat komt ook niet van de supporters, hoor. Nee, meestal zijn... Maar dat is vaak zo, hè, gewoon. En daarom zou het zo goed zijn als je los van... Oh, sorry. Als je die 10 mensen echt weet te pakken, gewoon, weet je, en benoemen, dan kom je er namelijk achter. Ze kunnen dat makkelijk. Ze hebben iedereen gefotografeerd en die smeren ze. Die lopen de hele tijd te fotograferen. Iedereen. Ja, direct, maar dat gezichten. Ja, maar dat doen wij ook, toch? En dat doen ze met een doel, namelijk zorgen dat ze weten wie ze eruit moeten pikken. Want die smeren ze, die gluiperts, die lopen stiekem overal doorheen. En die pakken iemand beet en die wordt afgevoerd. En die pakken niet random iemand op. Nee. Ik praat dat niet goed of slecht. Gewoon, want er wordt net zoveel fout gedaan als aan de andere kant. Maar toch, mijn interesse zou echt deze 10 mensen zijn. Omdat die gewoon iets teweeg hebben gebracht. Ja. En dat was misschien op een later moment alsnog gebeurd. Ja. Doelbewust hebben ze de boel... Ik vind, je hoort niet een baksteen op een politieagent te gooien. Nee. Behalve als je gewoon echt zelfverdediging hebt. Proportionele zelfverdediging. Ja, is altijd maar wat die gasten hebben gedaan... is nog erger, een fakkel naar iemand gooien die dat niet ziet. Dat is een moordaanslag. Naar een menigte. Los van wat... Het komt gewoon op mensen terecht die geen idee hebben wat eraan komt. Ik zou het zo graag willen achterhalen wat de oorsprong of de achtergrond van deze mensen. Ja. Want het kan zijn dat het gewoon zionisten zijn. Ja. Het kan zijn dat het gewoon, wat van een of andere... Ja, het kunnen Feyenoord supporters zijn. Maar het kan... Nee, Feyenoord supporters zijn toffe supporters... Toch zijn dit jaar beter dan Ajax-supporters. Nou, dit jaar. Ik ben volkomen afgesloten van lekker makkelijk. Voetbal. Ik niet. Nee, ik ben gestopt. Ik ben helemaal verbonden met voetbal. Ik ben Dortmund. In mijn hart ben ik over naar Dortmund. Dat is echt de beste club. Hallo. Feyenoord is dit jaar wel gewoon beter. En de toilet. Maar je hebt die hooligans ook. Belangrijk of zo. Ja, jawel, dat is de allerfijnste bijzaak ter wereld, toch? Het is heerlijk om je over sport gewoon zorg te kunnen maken. Dat betekent eigenlijk dat het goed gaat. Met je. Zo kunnen we daar gewoon op enig moment, als de microfoon uit is, gewoon eens een keer op terugkomen. Gewoon dat we eigenlijk een soort bijna documentaire achter proberen te achterhalen wie die mensen waren. Nee, maar gewoon, want dat, alleen al het verhaal. Want stel je voor, het is een zionist. Ja? Want ik geloof niet in alles overkoepelende conspiratieverhalen. Nee. Maar in het klein wel. Want ja, als het nou wel een zionist. Dan heb je. Maar die gasten die zien die Palestijnen en die denken van godverdomme zo, die moeten een kanker in het op. Jullie zijn inferieur, jullie moeten opzout, jullie moeten dood. Kan. En dan denken van nou, dan gaan we de boel gewoon zodanig verstoren dat het gewoon een puinhoop wordt. Dat lijkt me aannemelijker dan bijvoorbeeld dat het een stille is. Gewoon, hè? Want dat hoor je natuurlijk ook af en toe. Ja, oh ja, dat ja. kan ook. Maar ja. precies, dat lijkt me niet aannemelijk. Maar ik denk wat het meest interessant zou zijn, is als we het voor elkaar krijgen om de politie te dwingen. Om dit uit te zoeken. Tot op de bodem. Ja, ja. Dat ben ik. Want de focus ligt bij actievoerders, die zogenaamd. Ja, dat is. Echt. Maar, en dan, weet je, waar ik me ook boos over kan maken. Dat is het wat laatste hoor, want dat moet ik niet zo vaak doen. Maar dat er dan van die bedragen met schade staan. Met? En schadebedragen. Ja, maar. Ik heb gezien hoe die smeer is. Hoe zij de plek wilden bereiken waar ze moesten staan. Ja. Nou, ze hebben alles gesloopt onderweg. Maar hele terrassen gesloopt, jongen. Dat zijn Feyenoord-supporters. En Ajax-supporters, die bestaan eigenlijk niet meer dit jaar, toch? Niemand. Maar het zou heel triest zijn als je dan een Ajax-supporter hebt. Ja, precies. Ik zag het toen straks in. Hij heet Jaap Draaisma, maar hij kwam net uit de arena gewoon. Oh. Maar hij durft ook niet eerder te uitkomen. Ik weet niet over wie ik heb. Maar, nee, ik ook niet. Maar, nee, ik heb nog gesloten. Wat ik was... Ik vind het eigenlijk heel fijn, zeg maar, als het mogelijk is om elk probleem geïsoleerd zover dat mogelijk is te bespreken, want dan kom je gewoon achter wat en dan kun je daarna weer kijken. Maar als je nu over die schade hebt, het is natuurlijk, het is wel zuur. Tuurlijk heb je, maar dat de oude man is poort zo. Is er. Ja, en maar ik bedoel, als wij daar staan, wij zouden toch nooit een graffiti op de muur zetten. Dat zijn of jonge gastjes, of inderdaad weer die zionisten, of mensen die. Maar dat is toch gestoord. Het is zonde dat dat gebeurt. Want dan geef je een Halsema of andere mensen gewoon weer voet. Ja, want. Uiteindelijk maar ja, weet je, dat is ook. Je kan niet de hele tijd maar bezig zijn met geen handvaten geven aan mensen. Nee, ik ben helemaal mee. Weet je, er moet wel wat gebeuren. Gewoon. Ja, dat klopt. En ik vind dat eigenlijk gebeuren. Uiteindelijk is het belangrijker die boodschap over te brengen dan gewoon geen handvaten geven. Ja, maar dat is dus een beetje het punt nu. Dat wat er gebeurt is dat er alleen maar verder gepolariseerd wordt. Iedereen graaft zich nog dieper in zijn eigen werkelijkheid. Maar daarom gaan wij het begin uitzoeken van dit verhaal. Dat niet de rest goed praten. We gaan het uitzoeken. Ja, we gaan ervoor zorgen. En dan dwingen we op enig moment, als het ons uitkomt, de politie om dit verder uit te zoeken. Ja. En het allerleukste aan, stel, we komen erachter dat het in Duitsland heb je dan die verhalen dat, of in Nederland misschien ook, in het leger of bij de politie zo geheime cirkels zijn van mensen die toch wat rechtser zijn dan ze eigenlijk toegeven. Oh, ja. En dan stel je voor, je hebt in Nederland ook zo'n politiecirkel die dan ook. En stel dat we erachter komen dat dat zo is. Ja, en dat we dan de politie echt, dwingen om zichzelf aan de kaak te zetten. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar ook heel sneu. Ambitieuze plannen jij. Nee, maar zo zal het niet zijn. Het zou ook heel triest zijn als dat zo is. Maar nee, joh, maar daar gaat toch helemaal nooit iets van terechtkomen, joh. Nee, dat is zo. Maar we kunnen misschien. Ik acht de kans als we. Dat we erachter komen. Nou, weet je, ik heb nog wat dingetjes met Jebbink. Ja, ah ja. Want ze hebben al een keer geprobeerd mijn opnameapparatuur te vernielen. Die smeren ze. Dat is bijna gelukt. Ja. Hij is daadwerkelijk echt beschadigd. Ik zie zijn haar gewoon weg. Maar, nee, maar ik heb dus wel contact met hem. En ik kan dit wel even met hem overleggen over wat hij nou... Jij bent zelf nooit ontmoet, maar wel een aantal acties dat hij ons vertegenwoordigt. Ja. Maar ik zou het wel heel tof vinden om eens een keer hier dan over te praten. Ja. Want heel vaak is het zo dat eigenlijk de oorsprong van het probleem, dat gewoon verzandt. Ja, en dan moeten we met de gevolgen dealen. Terwijl Dit is wel heel interessant om dit te achterhalen. Wel best belangrijk. Jij hebt het gezien. Dus waar het misgegaan is. Hè? Dat is echt zo belangrijk. Hoeveel mensen waren het? Denk ik, maar, die, zeg maar die mensen met... Waren het er 2, 10? Is dat dus? Bedoel je? Wat, die mensen, hooligans? Die hooligans. Die de eerste... Ja, maar ongeveer... Ik weet het niet. Ik weet zeker dat het 3 waren. Ja. Ik heb er 3 individueel waargenomen. Nou, precies. Maar dat is al wat. Maar er waren er meer. Ja. Maar ik heb ook iemand gesproken daarna... Ja. Die mee had gedaan met wegjagen. Dus die kan ik nog wel achterhalen. Ja, dan kunnen we in ieder geval een beeld krijgen van 3 zeker. Ja. Dus en dan maximaal. Het maakt eigenlijk niet zo uit of er nu 8 of 11 waren. Maar ja, het is primair nu dan het eerste wat je moet doen. Is gewoon zoeken naar foto's en bewegende beelden. Ja. Nou, dan mag jij het doen. Ik heb geen sociale media en dan ga ik ook. Maar we kunnen elkaar wel eens. Als jij zegt van die zou kunnen vragen. Maar samen kunnen we er wel een mooie documentaire van maken. Gewoon uit. Oh ja. Nou ja, ik bedoel, als de politie. Maar ik, in ieder geval denk ik wel dat het de moeite waard is om hier werk van te maken. Ik ook. Dus ik ga een balletje opgooien bij Jebbink. En check eventjes of je met wie zou er foto kunnen hebben. Gewoon die MB vraagt. Dat weet ik nog niet. Nee, maar ik bedoel. Ik hoorde mensen heel enthousiast over de beelden van. Morgen gevraagd? Nee. Van, hoe heet dat? Pownet. Van, hoe heet dat? Die idioten. Ja, die hadden een beetje fout geluid erbij. Dus als je het geluid uitzet, dan heb je echt geweldige beelden. Oh ja, goed. Dat is een goede. Dat zou ik even checken. Ja. Het is vrij ordinair wat ze zeggen altijd, maar ze hebben er gewoon... Nee, maar ik bedoel, ik vind het geluid zelfs ook... Querulanten. Ja, maar ze heb je links en rechts en ik vind ze zijn minder erg dan... Geen stijl. Ja. Maar is het niet... Goed, zo gaan we dat doen. Ik weet het niet, maar ik vind het allemaal een beetje rare haviken. Ik vind het ook. Maar ze doen hun best maar, weet je wel. Ik ga mijn eigen gang wel. Ja, gelukkig maar. Ja. Hans, het was me weer een genoegen. Hartelijk bedankt. Ja. Ik ben wel steeds je naam vergeten. Henner. Oh ja, natuurlijk. Cartier Moustache. Yo, bro, man. Dit moeten we wel eventjes... Dit gesprek liever niet integraal online. De laatste, toch? Wel? Ik snij nooit. Sorry. Wat? Ik snij nooit. Ah, Oké. Nee, niet snijden, dat bedoel ik. Onder extreme omstandigheden wil ik wel iets onverstaanbaar maken. Nee, dat hoeft niet. Maar dat is alleen onder extreme omstandigheden. Nee, maar één keer gedaan. Ja, maar dat hoeft omdat een man die had dingen gezegd over zijn baas. En die was bang dat hij zijn baan kwijt zou raken. Ik zit meer te denken van... je hoeft dit laatste stukje ook nog niet online te gooien, toch? Er is toch niemand die luistert. Mensen die tot het einde van die uitzending komen, dat zijn mensen die echt geïnteresseerd zijn. Je hebt helemaal gelijk hoor. En die mogen het best weten. Goed. Je hebt ook gelijk. Ik zat meer. Nee. Nou, ik ga er nou een einde aan maken, want ik ben ook best moe. Ik heb ook al een hele dag achter de rug. Wat een mooi lagellak op je tenen heb je hand. Nou, zal ik je nog een geheimpje vertellen? Liever niet, ja. Het ging uit met mijn vriendin. En daarna heeft ze mijn nagels rood gelakt. Hoeveel jaar is dat terug? Hoe symbolisch, het wil maar niet slijten. Dat meen je niet. Ja. Hoe lang is het geleden? Dit is pas 2 weken of zo. Oh, dat kut is nog heel vers, het liefdesverdriet. Ja, maar nee. Oh. Ik heb een liefdesverdriet. Nee, als het uit... Echt totaal geen liefdesverdriet. Omdat het zo'n goede beslissing was om niet meer op die manier te proberen. Ja, oké. Hebben jullie het samen uitgemaakt? Ja. Oh, nee, ik heb het eerst uitgemaakt. Toen ging ze aan, toen heb zij het uitgemaakt. Hoe lang waren jullie samen? En toen, een maandje of 8 of zo, denk ik. Oh ja, maar dit ga ik dus ook niet uitsnijden. Dus nou hou ik mijn mond. Ik heb nog wat vragen, Hans. Ja, wat op. Nou, dit was het laatste gesprek van de dag. Ik ga nou helemaal niks meer doen. Die gast die zit mij nou dingen te ontlokken. Vroeger, ja. Ja, ik kan het nog steeds wel, maar ik ga dat nou niet doen. Nee, nee. Hey, maar dat, oh. Laat me weten wanneer je gewoon offline in bent. Is goed.